în momentul în care un cuvânt din greacă este împrumutat în latină, păstrează o formă cât mai apropiată de cea grecească, îmbrăcând totuși o hăinuță latinească. Adică, sigur că nu o să mai fie os, final este us, final. Da? Este un sunet pe care romanii nu prea puteau să îl pronunțe, de aceea au și renunțat o vreme. Se crede că o să vorbim să văd pe următor, nu intrăm acum în acest subiect. Renunțaseră la acest sunet, după aceea l-au preluat ca I grec, da? Ca fonem grecesc, le plăcea din când în când să mai rostească așa în manieră cultă grecească, un U, sună frumos, nu? Vă place, U. Cum vă place și Silva, nu? Imagine? Silva. Silva, da? Vă vine să vă bat în joc de Silva tot cu Y, nu? Dar numai de a fost preluat unele limbi moderne așa, Silvia cu Y, și nu trebuie să mergem prea departe, trecem în fi și anume în Transilvania, da? Care Y scrie textele latinești. O, e o mică problemă acolo. Mai normal este să îl vedem în latină și această formă. Pa-i-u. Deci nu cu I, ci cu I. L-am zicat ca să nu-l accentuez, da? Pa-i-u-s. În latină este alt sistem de accentuare decât în greacă. În latină contează cantitatea penultimei silabe. Aici penultima silabă este lungă, tocmai pentru că vocala este lungă. Și, în consecință, termenul latinesc se accentuează papirus. Da? Deci termenul grecesc este papyrus. Termenul latinesc este papirus. Ce facem cu cuvântul românesc? Toată lumea are dreptate. Da? Îi spunem papirus, la latină. Îi spunem papir și cu asta avem dreptate. Pentru că seamănă cu termenul grecesc, care este pluralul, păi la papir e simplu, papiri. Care e pluralul de la papirus? Papirusuri. Da? 2005 e spațiul tuturor posibilităților. Putem să folosim toate variantele. V-aș ruga, dacă puteți, să fiți consecvenți. Da? Optați pentru o formă. Pe de altă parte, gata, am scris, vă dau cele trei cuvinte diferite, da? Ca să știți că toată lumea are dreptate. Aproape orice formă este corectă. Nu mă pot gândi la o formă care să nu fie corectă, sau chiar dacă mă gândesc la care să nu o pronunț ca să să lipească cu toată. Memorie, fiul nu putem inventa tot o formă corectă, dar nu bun. Suntem în faza în care textele au fost copiate pe papirul. Mă fac așa, da? Putem considera că aceasta este prima etapă a conservării textelor. Da? Cea în care textele erau notate pe papir. Ce știm de dinainte de epoca aceasta? Știm din spațiul grecesc, de pildă, autori care aveau orgoliu autorial, și care voiau să-și înnemurească textele, considerau că așa trebuie să se întâmple, ca textele lor să reziste pe sărăcie și atunci puneau să fie gravată pe tablițe de bronz pe care le depuneau în templu. Da? Câte ar fi putut fi? Nici nu mai gândim. Ce s-ar fi întâmplat, Doamne ferește, dacă toată literatura antichității ar fi fost conservată pe tablițe de bronz depuse în templu? Avem mai sămi. Să fii glanță bani pe măsură ce se schimbau civilizația. Bun, deci avem un mare loc. Papirus, se numește. Această primă formă de textele scrise pe papirus. Acum, e clar că nu puteau să supraviețuiască nici nu erau gândite ca fiind copii ale textului sărăcie. Sunt texte atâlnit așa de urc individual, nu ca inscripție. Atunci cine vrea să citească un text, se străduiește să își aibă propriul său exemplar, care să fie al său pe durata vieții sale și a urmașilor săi, sau pe durata citirii textului respectiv. Poate să împrumută la un moment dat textul de la altcineva. Procedura obișnuită este de însușire a unei copii. Da? E important să înțelegeți lucrul acesta, pentru că asta explică succesul unor texte și supraviețuirea unor texte. Cererea și oferta nu e deloc o invenție a capitalismului, a funcționat în industria cărții de la bun început. Și principiilor de cerere și ofertă li se datorează supraviețuirea anumitor texte din antichitate până la noi. Cred că am putea să vă spun la un moment dat de ceva despre o tragedie faimoasă a lui Ovidiu, Medea, da? O lăudase toată lumea, vă amintiți? V-am spus? O lăudase toată lumea, spuneau că e mai bună decât, opriți-mă acum, da? Spuneau că e mai bună decât tragediile grecești, cât de mândri erau romani ca la o tragedie. Din dreapta, o mică. N-a ajuns până la urmă. Comparația mea preferată pentru această pierdere, pe care nici măcar nu o putem estima. Nu știm cum o fi fost tragedia lui Ovidiu. Probabil, foarte bună. Fiindcă știm ce a rămas de la Ovidiu. Îi știm pe contemporanii lui cât de măzură și erau. Și totuși, ce literatură am văzut? Puteau să compare. Și literatura grecească. Ceva a fost acolo, dacă au spus că e mai bună decât tragedia grecească. De ce nu s-a păstrat? Nu știm. În schimb, cartea de bucată, Mepticius, s-a păstrat. Și asta înțelegem. Asta e cerere și ofertă. Da? Nu în orice bucătărie există o tragedie. Dar orice bucătărie e o carte de bucată. Simplu. Simplu. Cerere și ofertă. Așa dispare tragedia lui Ovidiu. Cărți fără bibliotecă există. Cărți fără bibliotecă, case fără bibliotecă există, dar case fără bucătărie. Bucătărie nu prea. Dar carte de bucată ar fi există? Nu știu. De felul în care este principiul. Sunt cărți care supraviețuiesc. Unori o întâmplare pentru care nu avem niciun fel de explicație. Altori, ca în acest exemplu, putem ghici ce s-a întâmplat. Sigur că suferim, e îngrozitor. E o tragedie când a pierdut tragedia lui Ovidiu. Și e un scandal că s-a păstrat, în schimb, cartea de bucata lui Apicius. Dar da, sunt bucuroși că s-a păstrat cartea de bucata lui Apicius. Fiindcă altfel am fi știut noi tot ce îi îngânea culinar pe antici. Este o lectură foarte instructivă aceasta, cartea de bucata lui Apicius. Știți că am o tradusă în limba română? Știți? Aveți oare cu domnul Georgescu? Doamne Georgescu? Deci avea, la un moment dat, el a tradusă și mai mult decât atât, pe George Cristina de doctorat la care am asistat vreodată, pentru că Fabian Jovescu a pregătit produsă de patiferie după rețeta antică. Atât de bune erau? Erau, cum să zic, materiale didactice. Și au fost expuse cu biletă de carte, știm ce este acolo. Ne-am fericit să spun la spatele sortimentul de patiserie, da? E interesant, interesant. Deci nu suferim pe cap. Pe strata ta, pentru că nu era cu suferim pentru Ovidiu. Dar înțelegem cum evoluează toată lumea de asta. Și mă întorc și spun. Cititorul are propriul său exemplar într-un text. Acum, o să folosesc în sensuri banale doi termeni. Cartel și hârtie. Da? Deja, prin hârtie ar trebui să pricepeți că înțeleg, dacă nu specific într-altfel, orice suport pe care se scrie. Da? Și papirus. Dacă o să spun hârtie și mă refer la antichitate, să știți că nu e hârtia asta pe care o folosim noi. E un fel de a spune suport pe care se scrie, că nu se spune fiecare dată așa, e obositor. Cu hârtie. E papirul, e pergament, e chiar hârtie adevărată. Mai departe, spun carte. Carte, în sensul strict al termenului, este cartea în formatul acesta, de codice. Cum sunt cărțile pe care le folosim noi acum. Volum, în sensul vechi al termenului, cum vă spuneam, este sulul. Da? Care poate fi de papir sau de pergament. O să spun mult mai simplu carte și mă refer la orice format al cărții. Da? Implicit. Implicit. Când e mult să-i fac distinția între bun. Deci, cititorul în antichitate vrea să-și aibă propria sa carte. Deci, pornim să precizarea de medelită. Spuneam că poate să împrimute de la cineva textul sau poate să nu și comande propriul său exemplar. Cum îl comandă? Cerând să-i fie copiat textul. Inevitabil sulurile de papirul și mai târziu codicele, cărțile, se distrug în timp. Cu cât sunt mai puțini cititori pentru un text, cu atât sunt șanse mai mari ca textul respectiv să nu se mai păstreze. Cred că, nu știu, mai trebuie să precizăm cum se întâmplă data asta. Deci, la un moment dat, în secolul I, să zicem, sunt 5 cititori ai tragediei lui Ovidiu și 100 de cititori ai cărții de bucate a lui Apicius. În secolul al III-lea s-au păstrat în familie cele 5 exemplare ale tragediei lui Ovidiu și s-au multiplicat la 1000 cărțile de bucate ale lui Apicius. În secolul al X-lea, deja se distruseseră cele 5 exemplare ale lui Ovidiu. N-au mai putut aduce copieze a taie. S-au stricat, s-au ars, s-au intrat în cuptor, cine știe ce s-a mai întâmplat. Dar de acolo tot au mai ajuns câteva până la noi. Da? Cu cât sunt mai mulți cititori, cu cât sunt mai mulți doritori, cu cât e cererea mai mare, cu atât textele sunt mai bine transmise, sunt copiate într-un număr mai mare. Numărul e important de data asta. Da? Pentru că, până la urmă, contribuie la conservarea textului. E greu de presupus că un text într-un singur exemplar reușește să traviețuiască. Nu e imposibil. Dar este greu plauzibil. În ce situații se poate întâmpla așa ceva? Un text pe papirus conservat în Egipt. Unde clima este cu totul alta. este conservat mai bine, atunci material fragil. Într-un mormânt, da? Dacă urmașii au vrut să îi pună iubitului lor mort în mormânt cartea preferată, da? Și au pus lor de papirul și mormântul a fost perfect închis și nu a mai fost deschis până mai aproape de vremea noastră, atunci în șansă să se fi păstrat până în momentul deschiderii, da? Când se pulverizează, dar cu tehnici speciale poate fi reconstituit. Cam așa arată. Dar asta sunt situații rarisime. Tradiția manuscrisă este cazul cea mai sigură prin care au ajuns textele din antichitate la noi, adică prin copiere. Prin copiere. Și ați înțeles așa? Cu cât este mai cerut un text, cu atât este mai copiat, deci are șanse mai mari să supraviețuiască. Da? Bun. Ce este pergamentul? Pergamentul este un material de origine animală. Deci cu totul și cu totul care se face. De ce a fost inventat pergamentul? Putem să zicim. Era nevoie de un material mai solid, mai rezistent. Ce ne spune legenda? Spune ceva foarte amuzant și foarte pe gustul nostru. Înțelegem cum funcționează aceste mecanisme. În Egipt toate se legau foarte bine. Alexandria, orașul întemeiat, una dintre Alexandriile întemeiate de Alexandru cel Mare, cea mai faimoasă dintre ele, aflată aproape de vărsarea Nilului în mare. Acolo, despre asta am vorbit deja, da, a fost întemeiat un templu și legată de acest templu este marea bibliotecă din Alexandria Egiptului, unde se adunau toate textele. Da? Asta era planul lor. Da? Asta deci a fost în scris vreodată sau în limba greacă? Restul e barbarism. Da? Barbaros, știi ce? Știi ce? Da, da, da. Ce înseamnă barbaros? Barbar, nu? De apropo. Barbar, da. Ce înseamnă? Era modul în care percepeau grecii felul străin de a vorbi al negrecilor. Da, și cel mai exact, bâlbuit, e un onomatopeic, e clar, barbar. Cum vorbesc eu? Bâlbuit ești, da? Și bâlbuit. E tot. Da, da, da. Bello. Dacă așa ai auzit pe ei, sunt barbari. Cine sunt barbarii? Toți cei care nu sunt greci. Zic grecii. Cine sunt barbarii? Dacă îi întrebăm pe romani, toți cei care nu sunt greci și romani. Da? Păi, romanii sunt barbari? Nu. Ceilalți sunt barbari. Deci, prin extensie, vedeți cât de frumos se dragă toate. Și atunci, ce texte, ce literatură. Deci, suntem totuși în Egipt. Da, gândiți-vă că s-a... nu. Se începe cu ce s-a întâmplat în secolul XIX în Egipt. Da? A fost nevoie de șamponion ca să se redescopere hieroglifele, sensurile hieroglifele. Nu mai știu ce sens au hieroglifele. Deci se pierduse. Da, da, e adevărat, da? În călătoria lui a putut să descifreze un text care nu data liberă la Alexandrina. Da, bun. Deci s-au pierdut și nu erau barbari egipteni. O civilizație anterioară și multe feluri, pardon, superioare celei grecești. Dar discutăm de o altă epocă, epoca lui Alexandru cel Mare, asta este Alexandria. Scopul bibliotecii era să adune toate textele acolo de peste tot. Da? Evident, copiind textele pe care nu le puteau cumpăra, pe care nu le puteau aduce prin cumpărare. De peste tot, deci vreau să le cumpăr, vreau să le copiez, de peste tot din oicumenă, din lumea locuită, din lumea cunoscută. Asta este oicumenă, voi cunoscut termenul. Bun. Trimiteau soli peste tot, au fost și acuzați solii și mai ales bibliotecarii alexandrini pentru ce au făcut. Unor împrumutau cărți pentru a le copia și nu mai returnau un exemplar. Unor preferau să piardă gajul pe care îl lăsau, garanția pe care o lăsau pentru a păstra un anumit text. Bun. Oricum erau faimoși în întreaga oicumenă. Legenda spune că la un moment dat la Pergam au vrut să facă o bibliotecă importantă care să rivalizeze cu biblioteca din Alexandria Egiptului. Ce se întâmplă când o autoritate vede născându-se o altă autoritate care intră în emulație, o blochează. Da? Ce ar fi trebuit să facă Pergamul și ce a încercat să facă la început? Era dependent de papirusul Deltamirului. Ce a răpinat și cuțit aici? Egiptul. Alexandria Egiptului. A blocat exporturile de papirul spre Pergam. Nu vă spun, chiar de cunoscut. Nu? Totuși, ca pagina trebuie distrisă. S-au trezit că vor să aibă o bibliotecă, dar nu pe ce să scrie. Nevoia de învață și, așa spune legenda, a apărut Pergam Edul. N-am mai avut material vegetal, am spus, da, găsim un alt material pe care să scriem și au inventat procedura de obținere a pergamentului, de prelucrare a pieilor animale. Ce animale puteau fi folosite pentru obținerea pergamentului? Aproape orice. Orice fel de animal. Sigur că rezultatul este foarte diferit de la un animal la altul. E un pergament de bună calitate, de calitate medie, de calitate foarte proastă. Tot așa cum și pentru papirus. Existau multe sorturi de papirus. Da? Doar asta vă mai spun despre papirus și apoi mă întorc la pergament. În vremea lui Pliniu existau multe, aproape 10 sorturi de papirus. De la cel mai bun, imperial, da? O hârtie foarte elegantă, până la hârtia de ambalat. Asta este cea mai proastă hârtie. Hârtia în care se împachetează peștele la piață. Hârtia proastă, pe care nu poți să da? Totul ne spune cunoscut. Bun. Revin la pergament. Cel mai elogiat tip de pergament era cel obținut din pielea de vițel. Întotdeauna am ezitare, dacă aveți stomacul sensibil, mă opresc. Sau vreți să știți care este cel mai bun pergament, cât de rău poate fi. Chiar așa. Cel mai bun pergament este cel de vițel nenăscut. Da? Care înseamnă un sacrificiu enorm, da? Și al fătului și al vitei gestante. De ce? Tocmai de vițelul născut, pentru că pielea încă nu este străpunsă de fiecare păr. Este înălțesimă de desăvârșită. Da? Deci foarte, foarte, foarte scump. În asemenea, în pergament. evident, se prelucrează pergamentul, se netezește, se albește. Și ca orice material foarte scump, se folosește maxim. Da? Adică se folosește pe ambele părți, nu au niciun fel de nevoie acum să renunțe la jumătate din acest material foarte scump, pentru că după așa se folosește pe ambele părți. Ba chiar, spuneți-mi că am vorbit despre asta, se și reciclează, obținându-se palimpseste, da? Am vorbit. Bun. Deci se răzuiește un text, iar se netezește, se albește și se scrie încă o dată. Cel mult, probabil, de trei ori se poate scrie un asemenea text, da? Palimpseste? Palimpseste, într-o singur cuvânt. Palimpsao. Palim e greacă și palim din nou și psao a treia, palimpses, este un pergament scris din nou. Bun. Este un moment de cotitură. Da? Pentru că textele existente pe papirus sunt transferate pe pergament. Care texte de pe papirus sunt transferate pe pergament? Păi cele numai, care numai. Plac, da? Cele da, care au Alexandria, căutare. Care și strânge orice. Și Alexandria se pot transfera. Și ei încep să folosească pergamentul. Probabil că e doar o încercare, asta nu poate fi chiar așa. Dar vreau să vă gândesc bine la această articulație. Tot, pentru că... Tot cartea din Ducatea lui Piciu s-a fost prima? Ei, nu știu care a fost prima, dar ne este limpede că tot ce se cere de aici încolo se copiază pe pergament și acesta deja încep să aibă șansă să supraviețuiască. Nu foarte mare, dar au șansă. Ce nu se cere în acest moment al selecției, rămâne pe papirus, deci inevitabil se distruge. Da? Timpul acționează în defavoarea textelor care nu sunt la modă. E frivol să spunem la modă? Nu, da. Despre asta vorbim. Da? Și în lecturi există o modă. Sunt texte care plac la un moment dat, care au succes, care se copiază abundant. Vă spuseam la un moment dat despre antologia palatină, marea lirică grecească, foarte iubită. Atât de iubită încât fiecare... Ah, am zis că vă aduc cele mai frumoase poezii. Am văzut da. Până la urmă. Ați văzut, bravo, da. Bravo, da. Frumoasă așa colorată. Bine, deci nu mai. Sau ați văzut și voi? Bine. Deci atât de iubită încât fiecare vreau să aibă apăsită cele mai frumoase poezii din lirica greacă și atunci iau antologie. Comandă antologie. Da? Asta e moda. Bine că a ajuns asta până noi. Trist că nu am ajuns toată. Da? Moda acționează ca un criteriu de selecție. Ce se întâmplă mai departe și cu asta mă voi opri imediat. Deja, nici nu mai trebuie să vă spun, în momentul în care se trece de la pergament la hârtie și, de fapt, în momentul în care intervine Gutenberg, da? Tiparul, este a doua articulație majoră în istoria textului. Deci trecerea de la papirus la pergament, și apoi trecerea de la manuscris, că e pe hârtie, că e pe pergament, că papirul nu prea a apucat să mai fie ceva în secolul al XV-lea. Dar în acest moment se face selecția tiparului. O selecție importantă, dureroasă de multe ori și ea, pentru că sunt manuscrise care au fost socotite importante, au fost tipărite grabnic, sunt incunabule, am vorbit despre incunabule? Imediat. Deci au fost tipărite grabnic și în momentul în care dintr-un manuscris ai scos deja un tiraj de 100 de exemplare, zici că ai salvat manuscrisul și nu te mai interesează. Și atunci dispare manuscrisul, da? Și ne trezim că avem doar ediția tipărită și nimic altceva. Sigur că ea are ceva, dar nu mai avem manuscrisul. Deci și acesta un tip de selecție. Textul în sine asta care fi. Dar cu acele erori, pentru că și tipograful greșește. Cum a greșit fiecare copil în parte și tipograful greșește. Da? Deci este selecția pe care și sunt o sută de greșeala lui se multiplică. Se fixează cu de aici. Da. Da? Atunci numai trebuie să verificăm în principiu fiecare exemplar în parte, numai care ar fi de-a lui. Dacă vezi un exemplar, deja știi toată ediția. Da? Dacă e un tiraj de 1000 de exemplare, toate, în principiu, sunt la fel. Dar nu cumva să ne dată faci circulă negreșit. Da? Asta este altceva. Următoarea articulație este cea pe care o trăim acum. Da. Da. Și mai ales fascicunele se dau și mai mult decât atât. Existau, să-mi spuneți, să vă atrag atenția la viitoare, custozi. Deci ce este un custode? Vă spun custode de pagină în biblioteca. Notați-vă să spun la care. Notați-vă două lucruri. Custode și impunabul. Da? Ca să nu vi l-o spun acolo. Sau vreți să vă spun ce este impunabul? Păi da, pe tot. Incunabul este un termen tehnic foarte precis. Latinește înseamnă ceea ce se află în leagăn. În leagăn. Da. În termenul tehnic, incunabul înseamnă tipăritura din anii de leagăn, din anii de început ai tipărului. Asta înseamnă de la inventarea tiparului, deci de la Biblia lui Gutenberg, vorbim numai despre Europa, nu ne interesează tiparul cu neîndepartă, da? Vorbim despre Europa. De la Biblia lui Gutenberg până la sfârșitul secolului respectiv. Adică la sfârșitul secolului al XV-lea. Când se încheie secolul al XV-lea? În 1500. 1500, trecem de sfârșit prin 1500. Da? Cam așa. Aici e o socoteană un pic dedicată. Încercați să țineți minte până 1500 inclusiv. Da? Că de fapt e până în ziua de Paști a anului următor, care a fost nu știu cât aprilie. Bun. Voi țineți minte 31 decembrie 1500, doar să știți că nu e exact așa. Da? În minimal, asta înseamnă incunabul. O tipăritură, care nu poate fi înainte de Gutenberg, în Europa, până la sfârșitul anului 1500. Da? Asta este un incunabul. După aceea nu mai este incunabul. Și de ce nu mai incunabul? Pentru că nu mai sunt elogiate tipăriturile ca făcând parte din acea familie foarte elegantă și selectă și restrânsă numeric a primelor tipărituri. Aha, deci și tipăriturile de după aceea sunt tipărituri de dată veche. Da? A, dar nu mai sunt unele de... Nu mai sunt de valoare atât de mare. În România nu sunt multe incunabule, sunt. Da? Există și catalogi de incunabule, au existat și la Biblioteca Centrală Universitară, în decembrie 89, au ars, pare-se, și incunabule. Mai rog, dat un minut, pentru o vârfă. Există un cercetător român care se sprijină pe studii similare ale unor contrați, deci nu doar românii au asemenea ciudățenii, care, cercetătorul român, care vorbește despre incunabul românesc. Da? Ce înseamnă incunabul românesc? în opinia acestui cercetător, nu vă îndemnă niciun fel să adoptați opinia mea, dar e bine să știți, dacă nu vreau să expresie aici, la vreo urmează, să știți cu ce să mănânc rea, ca să împartăți. Din primul secol, altiparul românesc. Deci, discutăm la 1508, uitam că, o ducem mult mai bine, în 1600. Avem un schimb dintr-o dată mult mai generos, pentru că nu am văzut. Da? Sau 1504, nu, parcă 1508 e prima, sau 1504, mă rog, 1508. Liturghier din Macarie, nu? Asta e 1508. Bun. Oricum, i-am făcut așa. Avem dreptul să vorbim de incunabile dacă definim în felul acesta? Bine, până la urmă, orice terminologie este acceptabilă dacă e bine definită și e utilizată consecvent. Vă sfătuiesc să rămâneți la termenul general acceptat de incunabil și să vă băgați cu gândul că românii nu au incunabil. Deci nu am tipărituri. Sunt primele tipărituri, tipa noastră. Cu tot, am ceva, sunt monumente de limba română. Deja e foarte mult, sunt admirabile, nu trebuie să fie, nu să ai incunabil. Da? Bun. E ceva de clar acum, aici? Voi notați-vă totdeauna dacă rămân lucruri. Sau dacă rămân lucruri pe care încerc să le spun și nu mă îndrept, noi o facem. Da? Încă nu mai amintesc ce început să vă spun acum de o săptămână înainte de pauză. Mi-a ieșit cu totul. De ce? Nu sunt ceva, ne-am oprit cu o întrebare și... adică o să vă spun la un moment. Da? Sau nu? Bine. Ne vedem săptămâna viitoare. Ce face de drum în hal? Testează. Dar ce sunet? Fly in time. Bye.